بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا أن مزوج ماد الآخرة mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abi Isa Tirmidhi rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تنجلي أنا باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وكي وهو اليوم لانغو ومشو كتك كتاب ويكي ونوزم مزيا كموتا متوم صلى الله عليه وسلم. توفيكي حديث يمين نقوم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى الترمذي ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي. وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله وقول ابن عباس هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم. ونموجة ajulikana kama Yazid al-Farisi na alikuwa akiandika misahafu. Leo misahafu yachapishwa, lakini zamani ilikuwa ikiandikwa kwenda kununua msahafu ambao mtu ameandika. Na ilipita kipindi ilikuwa misahafu ikiandikwa Pate, Lamu, sehemu ya Pate Island, na mpaka leo wanao turathi hizo. Walikuwa wakiandika msahafu, watu wakienda haji waiuza kule. Na mmewahi kuiona ile msahafu ambao walikuwa wakiandika kwa hati mzuri sana? Kwa msahafu ilikuwa ikiandikwa na mkono kishiki. Huu msahafu ambao leo muona haukuandikwa na kompyuta, umeandikwa na mtu khatat naitwa Taha Uthman. Na wengi katika wanaosoma msahafu wa Uislamu, ukiuliza nani aliyeandika msahafu hawamjui. Yuko hai mpaka leo kwa mamlaka, asili yake ni Msuria. Subhanallah, aliyekusanya msahafu kwa mara ya pili ni Uthman bin Affan, na aliandika msahafu katika asili yetu ni Taha Uthman. Kafikiana katika majina, jazakallahu khairan. Maarufu ukiingia kwenye mtandao utamwona, yuko hai mpaka leo Madina. Kisha baada ya hapo ndio ukachapishwa, lakini hizi mnazoziona khati ni khati za mtu aandika namna ile, usione ni kompyuta iliyoandika, ni binadamu kwa mkono wake ameandika hivi mwanzo mpaka mwisho. Jazakallahu khairan. Kwa hiyo walikuwepo wale wanaoandika msahafu kisha ile msahafu ikiuzwa. Wakati wa nyuma huko ilikuwa hakuna kuchapisha. Kwa hivyo huyu bwana alikuwa ni katika wale waandishi wa msahafu. Na msahafu huchukua muda mrefu sana kuandika, sababu hautakani uwe na kosa lolote ndani yake. Kwa hivyo huenda taratibu katika kuandika. Ana asema huyu bwana Yazid al-Farisi, raaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil manami zaman ibn Abbas, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam katika ndoto usingizini katika zama za ibn Abbas. Qala faqultu li ibn Abbas, kamfuata ibn Abbas akamweleza, إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم, حقيقة ميمي نمموتا متوم صلى الله عليه وسلم كتك أندوتو يانغو سيزين. فقال ابن عباس, ابن عباس أنبياء, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول, متوم صلى الله عليه وسلم الكواكي سيما, إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي, فمن رآني في النوم فقد رآني. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema hakika shetani hawezi kujifananisha na mimi, yoyote anayeniona mimi usingizini basi ameniona. Je, yoyote unayemuona tu usingizini akikwambia mimi ni Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye yeye? Ibn Abbas akamwambia, هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ فصحاب يقول محل الشاهد كوسيو كلا أنيموتا كتك وسنجيزي أكاكم بيكو وميمني رسول الله أتكوني رسول الله مبكا أو نزل السفا أمبازو مصحابة ومموليزا متوم صلى الله عليه وسلم. Kuwezekana shetani akaja katika sura nyingine akasema mimi ni mtume, lakini hawezi kuja katika sura nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akakwambia mimi ni mtume, hawezi. Kuna tofauti baina ya vitu viwili. Aweza kuja katika sura kwa mfano ambao si ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akakwambia mimi ni mtume na kuamrisha kuanzia leo adhuhuri rakaa tano, msikia anenda kamka mtu asubuhi, maana mmemwota mtume sana akaniambia kumbe tuswali raka 4 5. Mwanzo tutakwambia kuwa sheria haizidi kwa ndoto. Mtume sallama alipofariki khalas sheria haizidi. Kisha uulizwe uliyemuona yuko vipi, namuona jamaa mmoja amenyua ndevu hivi afu mrefu hivi refu afanya jiguo moja kubwa kubwa buruta buruta siyo mkwambirini wewe kumwota mtume sallallahu alayhi wasallam, mwota mjomba jombako fulani hivi mmemwota, si mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayuko hivyo, haiwezekani kwa na sura hiyo. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam na sura yake ambayo masahaba wamjua wakamweleza yuko hivi, ana sifa hii, ana sifa hii. Kwa hivyo ni lazima, pamoja na kuwa kusema umemuota Mtume sallam, uwe wajua umemuota katika sura gani, yuko vipi, shakili yake yuko vipi. قول ابن عباس هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم وويزكني إليزيا صفة زهوي بانا وليموت ويوه. أراد رضي الله عنهما بهذا أن ينظر في الوصف. ابن عباس أمن مريز لسؤالي أتك كتزام أولي وصف ويولي أليموان وسنجزيني. فإن كان مطابقا لما يعرفه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. إكيوا زل صفة كزتاجة زتالنغانا نكيل أنا تكييو ابن عباس كصفة زمتوم صلى الله عليه وسلم بس يتكوه يبانا نكويلي أمن موتمتوم صلى الله عليه وسلم وصاب شيطاني هاويزي كجفرميشا لمتوم صلى الله عليه وسلم. وإن كان رأى رجلا بصفة أخرى فلا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نايكيو أميمون متو أمبي أنا صفة نينجيني حيوزيكاني كون متوم صلى الله عليه وسلم. فقال أنعت لك رجلا بين الرجلين، أي متوسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. اللي بانا كان بيها انت كسفية اللي بانا اللي موانا alikuwa ni mtu baina baina, yani si mrefu wala si mfupi. Sio mrefu ajulikana watu wakisema fulani mrefu, wala sio mfupi kiasi cha kuwa ukiulizwa yuko vipi ile bwana sema ni mfupi. Yuko kati na kati. Jismuhu wa lahmuhu asmaru ila albayad, ay laysa bil abyad al amhaq al khalis bal huwa bayad mushrab bi humratin. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na weupe ambao umechanganya na wekundu wekundu. Bimaana hakuwa mweupe kama mtu mwenye wale mwaita nani albino. Unajua wale albino weupe khalis mpaka umia na jua akitembea juani. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ana weupe lakini weupe wake umechanganya na wekundu. Na hii tumezungumzia huko nyuma. أكحل العينين أي أن جفونه فيها شيء من السمار كأنه وضع كحلا ولم يكتحل. وشمو نمتو لي باكوانجا فكر شو نمتو كي باكوانجا يلي ماتشوياكي نبوكوا سسمتوم سلم بلا يكو باكوانجا ماتشوياكي يكو فيل قول وزوري وماتشوياكي انتوم سلم أليكو نمنيل نابير شازم ومزاكم يما. حسن الضحك akitabasamu tabasamu yake nzuri sana alayhi salatu wassalam. Jamilu dawair alwajhi, kimwangalia uso wake nzuri sana. Mala atlihiyatuhu ma baina hadhi wa hadhi, ay ma baina udhunihi alyumna ila udhuni lisu, ndevu zake zimejaza kuanzia sikio lake la upande wa kulia mpaka kushoto. Maana Mtume sana alikuwa na ndevu kubwa, kuna ndevu kubwa alayhi salatu wassalam. Qad mara'at nahrahu min kafafatiha, ndevu zake zimefunika mpaka shingo yake namna zilivyokuwa nyingi. Wa kanat lihiyatuhu sallallahu alayhi wasallam katha, na ndevu za Mtume sana zilikuwa nyingi. Elaitu ungeona leo baadhi ya wanaume vile wanavyokaa, alafu pia wafanye istihza na sunna ya wajib ya watu kuweka ndevu, na mtu afanye istihza. Kimuona mtu ameweka ndevu amfanye istihza, mwambie nuku, mwambie kadha, maneno ambayo si mazuri, naye anyua kabisa. Alafu na wengine usema hawa wenye ndevu hawa ndio wapotu wabaya sana hawa. Ndevu zimfanya nini? Yawezekana kuwa mtu ni mbaya, sio? Vile mtu aweza kuwa ni mbaya, lakini kwani kila mwenye ndevu ni mtu mbaya jamani? Si kweli. Kama neno si mazuri kuzungumza kuhusu ndevu. sababu ni jambo alikuwa nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kisema watisha, huyu bwana amemuota Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yupendeza na ana ndevu nyingi. Na wewe kama unataka kujua mwenye ndevu apendeza, ngoja mtu afi. Mtu akifa na ndevu, wallahi uone ile sura yake tofauti kabisa. Na ukifa unyoa ndevu, nakwambia kabisa unatisha. Kama una mtoto mdogo unje kuchungulia kukuaga, aweza kukuota. Maanake huwa sijui utokea vipi. Nishaona mimi maiti za aina nyingi. Ukiona maiti imenyoa ndevu, ajabu sana. Utafikiriwa kuzoma na nkufa. Subhanallah, ni mshawa. Alafu haya maneno istiza, chungeni. Hata watu wa sunna wanayo, alafu mtasema wafundishana ufidhuli. Kwa mara nyingi usikia watu muhadhirin wale. Kuna watu hawawezi kusimama dhidi ya watu wa bid'a na wajiita watu wa sunna. Salafiyuna wakisimama dhidi ya watu wa bid'a kiume, waambiwa mafidhuli. Hawana ufidhuli, yategemea wewe waje vipi. Wewe ukinijia mimi ukiniambia ndevu ni uchafu, watarajia nikwambie nini? Na umefanya istiza na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe ni mtu mzima, samahani kama uko hapa, ikiwa wewe ni mtu mzima unyoa ndevu zote, unakaa kama nyanya. Na ukiweka kilemba hivi ukikifungua, twashindwa wewe nyanya ama mbabu. Kwa lugha ya kwetu tujue tukuite hababa ama habibi. Sasa usishtuke ukapata mjukuu wako amekosea kuita hababa ukakasirika. Sababu ndio ulivokaa. Hawa wale wanaofanya istiza. Unaweza kumuona mtu kama ambaye anakukasirikia, kumbe haujazungumza naye kitu. Akuangalia amefura, hapa juu ya mdomo amefura na huku chini amefura. Sasa washindwa, ah jamaa mbona nuna? Hakununa maskini, anyoa sharubu huyo. Pija sharubu zote na ndevu zote. Ha basi hakununa, mbona nkaa kama apoza uji? Amefura hivyo. Apoza uji. Ama apoza supu. Tumwambie kwa hiyo pia makosa, haifai kupuliza kwenye chakula. Lakini ndio unavokaa. Sema jamaa, uona yule ashaanza yuwafundisha jamaa zake ufidhuli. Lakini nyinyi mfanye istiza na sisi tuwaambia ule ukweli. Unaona? Ule ukweli. Mkinyoa ndevu na sharubu zenu mnatisha. Aliyewaambia anayeweka ndevu yotisha ni muongo. Bali anayeweka ndevu, hata wewe mwenyewe pia. Wewe angalia wa jamaa, eti akimuona simba yule, simba yule akiona simba yotembea hivi na lile jidevu lile. Na simba jike uko upande huu hana ndevu, usicheki, cheki kitu kile. Mwanamume bwana, na wewe uone mfano na ule jike. Wewe uone, mbona huwa wampenda sana ule simba? Kimwona tembea ana sura yule yuatishia kweli kweli, basi ndio mwanamume huwa vile na haiba. Haya bwana, kama haya niliyozungumza pia hayakutoshi, endelea bwana, wewe mwenyewe wajua simba dume yuko vipi na simba jike yuko vipi. Alafu wewe jiweke pale. Fikiria kwa mfano ile simba ndio yuangalia binadamu sasa. Utakutofautisha baina ya mume na mke. Kama vile wewe wajua huyu ni mke au ni mume, kwa nini? Kwa zile nywele anazokuwa nazo, si ndio? Ingelikuwa yuwazungumza ile simba ukaenda mwituni kumwangalia. Akuangalia kwambia na mwenzangu wewe nani? Huku ama huku? Lakini hazungumzi, ni mnyama. Kwa hivyo hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si wajua watu wengine wakisikia sunna waelewa si sunna tu. Sunna ni jambo lolote lilopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna sunna ambazo zapendekezwa mustahabba, na kuna sunna ambazo ni wajiba. Kwa hii ni katika sunan ambazo ni wajiba. Sa Mtume sallam ameamrisha. Na usiangalie mbona shekhi fulani wanyoa, hutoulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala hilo. Wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin. wewe utaulizwa kuhusu mtume wako sallallahu alaihi wasallam, muangalie mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi. Alafu acha falsafa nyingi. Yo mmoja Sheikh Abdul Razzaq alieleza ni tukio mmoja sema Mpakistani hivi ami ambaye ni daktari, na kuna daktari wa jamia mwalimu amekwenda kutibiwa. Akifika pale akamkuta daktari na devu, unajua ikhwa wa Pakistani wale waika ndevu mamlaka ameka devu. Sasa yule bwana akamwambia, kwa nini wewe waika ndevu na mnaibwa daktari mzima na nini? Akamwambia kwa nini sasa? Mwanzo akajintroduce, mimi ni daktari nasomesha jamia fulani ile. Kisifu wewe. Kwa hivyo wajua si wajibu weka ndevu. Yule bwana si msomi wa dini, akamwambia ngana na samani bwana, hiyo wajibu si wajibu, hebu tuweke kando. Mimi nitakuuliza swali. Katika mimi ambaye sikusoma dini ni daktari, na wewe daktari umesoma dini, nani amfanana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mimi na wewe? Nijibu hilo tu. Mimi na wewe katika hali zetu zilizokuwa nazo, wewe umenyoa kila kitu na mimi nimeziweka, nani amfanana na mtume sallallahu alaihi wasallam? Angalia hoja ya kiakili tu. Ile jamaa kanyamaza kimya. Kwa mtu akikupa falsafa nyingi, wajua hivi, wajua hii ni sunna mustahaba kwa sababu hii, falsafa za kirongo zile kazi zetu, ajifanya mjuaji. Sasa kuna mmoja aliambiwa, mbona unajua, wajua hapa kapa kwetu digri, hapa kwetu digri, hapa kwetu digri, hapa kwetu hili, jifanya jua majina yani. Ule jamaa muangalia mmoja anaeleza hivi hivi, anaambia yeye akushika hata moja hapa kapa asema asema digri hapa rugi sini, nafikiri nitaja taja maneno pale. Akamwambia eh, falsafa zote za kazi gani? Kwa hivyo umeamua nywe zote wewe, sio? Kwa sababu hapa ndigi bigira kusha ndio nywe. Nani amefanana na mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi na kuna suala la baadhi ya mashule kufukuza vijana wakiweka ndevu. Hili pia lategemea wewe kijana. Na hili tumeliangalia katika baadhi ya mashule, hakuna sheria Kenya yetu hii. Sidhani kama kunao. Kama kunao mtu aniambie hapa kanuni inayosema mwanafunzi lazima anywe ndevu. Iko kanuni hiyo? Kwenye sheria ya Kenya imewekwa hii special kipengele cha mwanafunzi. Lazima anywe ndevu. Kipo? Sasa mwenda kusomeshwa nini kule shule, upumbavu ama akili? Kama fundisho akili, manake mjue kanuni za nchi yenu. Lakini hao vijana wetu wakipewa ruhusa kama haweka enda kunyoa, akiambiwa usiweke ndio iwaweka. Sasa hafanyi kuwa ni sunna, afanya tu inad tu na yule mwalimu, hafanyi kuwa ni wajibu. Mshamuona kala singa mfukuzwa skuli kwa sababu ile jilemba lake andivaa hata siku moja na devu lake kiliweka? Manake wale wafuata ni dini, aweka ndevu na afunga mijinywele yake ile na aoshi, nasikia sio afanya vipi, ufunga mijinywele yake ile na kilemba hata siku moja ambii kitu, afunga kilemba chake yaje yosoma skuli, hakuna mtu amwambia kitu. Hawezi hata kusubutu mwalimu kumwambia nenda kanyoe, kwa sababu yajua huyu yuko strict na dini yake, sio? Na wewe pia simama hivyo hivyo. Na ikifikia nitakufukuza, chukua mzazi wako njoo naye kwa uzuri azungumze nao, bwana hii ni dini. Shida kuna walimu wa ayari wamechukuliwa sio kutoka wapi. Mwalimu hakusoma dini yake, hajui chochote isipokuwa kile kilicho katika kitabu cha ayari. Kisha yule mwalimu mkuu amuita, njoo wasemaje bwana kuhusu ndevu? Hawarongo hawa, uchafu tu. Mwalimu huyo sasa, mwalimu taratibu, shekhe wewe ufanyia takhdhilu Uislamu bwana, wauangusha badala ya kunusuru Uislamu. Washindwa kunusuru Uislamu skuli, wewe utaweza jihadi wewe kusema neno tu la ukweli? Washindwa wewe, kisha waje kusikia watu kama wajua ataka jihadi, jihadi waiweza wewe? Unshindwa kusema mbele headmaster tu pale? Kwa simama kisawa sawa. kwa uzuri, si kwa ujeuri. Sababu ukifanya jeuri pale alafu wasoma pale pale, billati hiya ahsan, na yule binadamu mwisho kusha taelewa. Sasa ikifikia kusema mimi sikubali, nchi ina kanuni zake, fuata njia kisawasawa. Hata ikifikia kupelekana polisi, lakini kidevu changu sikinyoe hata ukanifanya nini. Sheikh Al-Albani rahimahullah, wakati Aljazair kuendelea na zile fitan za fis, walikuwa watu hukuma imesimama dhidi ya watu walioshika dini, mpaka wakifika airport watu waenda haji yachomwa ndevu na laita ile. Wajeuri mcheza na serikali, yawashwa laita wachomwa ndevu pande mmoja hivi, unabakia na devu nusu hivi, ndevu ziko nusu hivi. Muulizeni Sheikh Ahmed atamwambia. Sheikh Al-Albani apigiwa simu kule ambao tufanye nini, asema mutu bilihakum, kufeni na ndevu zenu msinyoe. Hata wakazichoma pia baki nazo hivyo nusu nusu, msinyoe. Hawa ulama rabbaniyun, hivi ndivyo wanavyozungumza dini ya Allah na wanavyoitukuza dini ya Allah. Leo mtu akiambia kusema ghului kupita mipaka nini bwana, na ukisimama na misimamo yako kisasa sawa, usumbulie. Mimi najua vijana ambao katika mashule ambayo hawakubali, lakini wakijua masomoni yeye ni mzuri, hana matatizo, hana matatizo na walimu, mpaka iwaona haya yule mwalimu kumwambia kitu, sababu ana adabu zake na heshima zake. Hajamkosea mtu heshima, hajamkosea mwalimu. Ukija masomoni afanya bidii, lakini wewe backbencher, alafu wapata everyday eat eggs, hata una kukujitetea basi, bidii huna, wajulikana wazi wamfanyia kusudi headmaster. Sasa kama wewe watu wa Daudi punguza kila siku eggs na Daudi punguza, Daudi punguza D minus zile, yani yuko karibu na mwisho kule, wewe kutupwa baharini, wewe afadhali utoke tu, ma hauna kitu, ongeza idadi tu present basi, hakuna cha maana wakifanya. Sasa kama huyu hata haheshimiwi, sababu onekana hafanya mchezo huyu hapa. Kwa hivyo na wewe ndio kama nilivyotaja, unavyojiweka ndio heshima yako itakuwa. Lakini mtu asicheze na dini yako Muislamu. Chunga sana. Chukumwona mtu amenyoa nyoa ndevu nini bwana, anaambiwa skuli nyoe. Ah. Allah akwambia weka wewe, ambiwa skuli unyoa nyoa. Ah, tutakwenda mbio mpaka tuhakikishe kuwa nazo. Kwani hizi ndo za soma? Wasiwasi wako nini? Wewe wasiwasi wako nini? Hizi ndo za soma? Uchafu si uchafu. Mletee ile research ya madaktari, wasema mwenye kuweka ndevu ana nguvu kuliko ambaye anyoa ndevu. Pia headmaster ataweka. Manake ndo watafuta. Kweli ndo watafuta. Kama karibuni mmesoma, kumbe wale wenye kutumia madawa wale wakiinua machuma wale mikubwa ile jitu, kumbe wenyewe hawako. Wewe ukimwona yuko yeye, lakini kumbe wenyewe hawako. Kweli mkubwa na nini, unajifurisha hivi kila siku apia pia sio vitu gani wanwa afura kweli kweli, kumbe wenyewe akimbia pole pole mpaka hawako. Basi waona tu mbaki kifua kifua kama buffalo akitiwa kwenye chai ya rangi, khalas masha rah. Usiwe hivyo. Alhasil nilikuwa tuzungumzia swala hili na kwa mtu asikubali kucheza na dini yake, vile utakavyocheza na mambo mengine ya kipuzi haya, ila dini ya Allah usicheze nayo. Mtu asikulazimishe jambo ambalo hakuna katika kanuni, tumia hiyo hiyo kanuni, sio si kanuni yafuatwa nje haso wa Kenya. Mkenya wewe tembea barabarani na gari tu, alafu yeye awe right yeye, uone kama atakupisha, kisha atatoa na atashukisha na kio, this is my right. Mkenya Mkenya ajua this is my right, vile takama, hata kama kwa akili bwana hapa sasa yabidi iwe hivi, no my right. Kumbe wajua right yako ha? Basi kuwa na right yako katika dini yako pia, tumia hiyo. الله المستعان. طيب ترد يا أبا. قال حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باهتزاز لحيته وهم صفوف خلفهم. ما صحابة كنا من ندف زمتوم سلم زلفكوا نينجي walikuwa kijua kisomo cha mtume sana katika swala za siri kwa kutikisika ndevu zake, na wao wameswali safu nyuma yake. Kuna safu nyuma yake, lakini kwa nyuma wamuona mtume sallallahu ndevu zake zatikisika namna zilivyokuwa nyingi ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam. قوله قال عوف ابن ابي جميله الراوي عن يزيد ولا أدري ما كان مع هذا النعت يعني من صفات أخرى ذكرها نسكمبوك يتجن صفة ينجين لعله لم يحفظ منها إلا هذا وين رأيه مبوكيزة ويفاضي سبوكويزة لزوزتان. فقال ابن عباس ألي بوليزة ويبان صفة زولي ألي موتا قال لو رأيته في اليقظة لو كما أنجلي موانا هذي بكماتشو ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وسنجليوزا كمويلزا زايدية هيفي الفومويلزا بمعنى أمويلزا فيلي فيلي أليفيكوها. يعني أن هذا النعت الذي ذكرته للرجل الذي رأيته في المنام مطابق تماما لصفته صلى الله عليه وسلم. هو صف لويلزا ولو لمونا كتكن رتوياكو ولنغانا كبيسا نفيلي أليفيكوها متوم صلى الله عليه وسلم. بحيث لو أنك رأيته يقظة ونعته ما تستطيع أن تزيد عن هذا الوصف كيستشكوا لو كما انجلي موانا ويمتوم سلم يعني بمعنى كما في المصحابة لفموانا وسنجلي ويزا كزيديشة زايدية زي صفة ولتزيتاج كيكمانيشة ويبانا ألي موانا كويلي متوم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي صاحب هذه الرؤية هو ليوتيندوتو هو يزيد بن هرمز جعلهما واحدا كوفان ينموديا يزيد الفارسي انديه هو يزيد بن هرمز. لكن نبه أهل العلم أن يزيد الفارسي غير يزيد بن هرمز أنا وفيوني ومتاجني وتويلي تفوتي. فقد جاء في الجرح والتعديل من أبي حاتم أنه قال سمعت أبي يقول يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي هو سواه نمونجين وسيه أكتفوتيش بين هوا تويد إني كتك صناعة يا حديث علم الرجال. قال رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. هذا تعريف بعوف بن أبي جميلة الأعرابي إني تعريف ياك يليزاني الذي سبق في الرواية المتقدمة يروي عن يزيد الفارسي وذكر أنه كان أكبر سنا من قتادة. أتالي كوية لكوا عمر واكر زايد يا قتادة السدوسي نوتي أنك كائمة السلف. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رآني فقد رأى الحق وهو معنى الحديث المتقدمة هي معنى كنزل حديث تنقل كتاجي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معلى بن أسد طيب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قوله فإن الشيطان لا يتخيل بي أي لا يتمثل بي شيطان يفننشي نمين ولا يتصور بي ولا يتشبه بي كلها بمعنى واحد زوت إزماناك الموجة وشيطان يفننشي نمتون سنب. قوله رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة في هذا فضل الرؤيا التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن نهابا كنا فضل رؤيا أمر اللهم كرمنا يوم جواك مؤمن وهو من المبشرات ليس إلا نكتك فينا في مبشرية مؤمن نتنظور يمبشرية مؤمن lakini huwezi kutunga dini kwa kupitia nini, kwa kupitia ndoto, kwa kutumia hii hadithi ukasema ni juz'un min sittatin juz'un min an-nubuwah. Kwa hivyo wewe una sehemu katika utume, maana yake ni min al-mubashirat, bi maana mu'min aweza kuota ndoto nzuri kama bashiria khairi, ikambashiria khairi katika pengine labda jambo lake analifanya, au ikambashiria khairi kwa ni katika watu wa khairi wake, au saa nyingine ikaja ni onyo kwake tu kama ana jambo fulani. Kwa hiyo lakini kusema kuwa mimi ninaota sasa kuna swala mpya ya Mtume sala amenifundisha ambao ni hivi na hivi na hivi, utakuwa tudanganya, sababu sheria huwezi kuzidisha wala kupunguza kwa kutumia nini, ndoto. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، أي إذا وليت القضاء فعليك بالأثر وكيبوا وانغوزي كما كن فانو مفانيو قاضي أما والي أمير بس شكمانا نيني الأثر. والمراد بالأثر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام بالأسانيد الصحيحة. لما قصدي أثر نكيلك اللي تشوفه كليه وتوكم توم سلم نما صحابة وإسناد صحيح. أراد المصنف رحمه الله أن يبين مكانة الأثر نهابا موانديش متوزك شنغان بونا ميتجهابا هي أتا كبينيشا شوكي كبوة na daraja kubwa ya nini, ya mapokezi yaliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallam na kutoka kwa salafu salih. Wa makana tariwayat almusnada, na umuhimu na daraja ya mapokezi ambayo yana isnad, hadathani fulan qala hadathani fulan. Wezi kuja yetu na hadithi ukasema qala rasulullah sallam, la ukatunga hadithi, na utaambiwa nini, taja isnad, lete isnad yako, chain of narrators, wale wapokezi umpokea kutoka kwa nani. Wa anna alwajib ala man arada li nafsihi sihhata dinihi wa salamata mu'taqadihi wa ibadatihi wa dhikrihi lillahi subhanahu wa ta'ala an yartabita bil athar. Na kuwa uwajibu kwa yule anayejitakia nafsi yake kuwa na dini sahihi na usalama katika itikadi yake na ibada zake na kumtaja kwake Allah subhanahu wa ta'ala, basi afungamana nini, na mapokezi yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Fadinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam atharun turwa bil asanid fi dawamin as-sunnah wal musannafat al-mu'tamada al-ma'rufa. Dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, athar alizoziacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, zapokelewa kwa asanid, kwa silsila ya wapokezi katika vitabu vya sunnah. Sunnah antaji sahih al-Bukhari, sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah na wengineo katika upokezi wa hadithi. Utakuta kule upokezi vitabu vinavyotegemewa vinavyojulikana. Qala rahimahullah hadathana Muhammad ibn Ali qala hadathana An-Nadhr ibn Shumayl qala anba'ana Ibn Auf an Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما كوجا بيا كتك لفظ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هي علم ديني تزميني ما يشكوا كتوكا كوناني دينيينو سمتو يوتتو وكيكا كزن ومزن هوي واسكيليزا وفواتا منزو نيزن ومزن ناني na kile kinachozungumzwa pia nini. Na kabla ya kutaka kujua kilichozungumzwa nini, usimsikilize mtu ambaye ni mpotofu, sababu atakuzungumzia kile kinachozungumzwa akakukanganya katika dini yako, ukawa kile cha haki ukiona batil, cha batil ukiona ni haki. Khatama rahimahullah ta'ala alkitaba bihadha alathar an Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala annahu qala hadha alhadith din, akakamilisha رحمه الله تعالى كتاب جاكك وهي أثر كتبك محمد بن سيرين وسمى هذا الحديث دين، أي هذا الحديث الذي يرفع وينسب ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دين. هي حديث ينبوي نسبيشوا كمتوم صلى الله عليه وسلم يجميزوا كمتوم صلى الله عليه وسلم نديني. فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عبد الله مبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أنا مكوب وسأل إسناد نكتك ديني. حدثني فلان قال أخبرنا فلان قال حدثنا فلان بقكم تمسلي هي نكتك ديني نهي نكتك خاصية وليوبي أمة محمد أمة ونيوم وقلكوا هوانا إسناد إسناد نخاصة كأمة محمد سمهيني كتك دين. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لو كما سي إسناد أنجسيما أنا يتاكا كلي أنا تكتاكا نتو أنجتونغا تكتو كسيما إن ديني لكني أكسيما تشوتا كسيما هيني ديني أمبيو لتنين سمو لنا رجالكم هبو تتجي ولو لبكي أكواه فينظر في أهل السنة فيؤخذ منهم سلف الكوكي أنغالية ناني أنكو أمبوكي أكو ناني أكتاجة سيد سيليفي ونكان واتو بيدعا أمبيو كاكاندو ونكان واتو سنة يأبوكي أكو واتو سنة هيفين يفولفو كيفان سلف الصالح سمو إسنادي نكتك دين na hakuna mtu wa bid'a isipokuwa ile jambo alichukia sana kwa sababu ndio anapovundwa maguu pale, kwa sababu yeye ataka kivyo vyote vile bid'a yake aipitishe hata kwa hadith mudhuu. Wewe angalia makhurafi, angalia makhurafi leo, usifikirie kuwa wao hawajui kuwa maulama wamezizungumza zile hadithi unazozitaja kuwa ni maudhuu ni dhaifu. Usifikirie hawajui, wajua kwa hii hadithi mimi najua wanaovioni wamesema ni dhaifu ama wanaovioni wamesema ni maudhuu, lakini atahitaji pale kisha atakwambia yuko fulani ameithibitisha hadithi imethubutu aseme imethubutu yule, si kwa kuwa fulani anasema imethubutu ikawa ndio la ile hali halisi ya hiyo hadithi. Wewe wajua kwa haikuthubutu, na pengine huyo anemtaja haikumbainikia yeye kwa haikuthubutu ile hadithi, lakini kauli ambayo iliyo na nguvu wajua kuwa mwisho wa kushe kujijulikana kuwa huu fulani dhaif, huu fulani ni muongo, huu fulani ni kadha katika sanad, ishajulikana. Lakini ajifanya kama hajui kwa ajili ya kuwahadaa wale walio chini yao. Na sababu kubwa inawapeleka mara nyingi mashehe wa tarika au masufi hao kutokubali kurudi nyuma katika yale ambayo wajua wazi wakosea ni kwa sababu ya vile vyeo ambavyo watu humwagukiwa na nyute wakiviona walivyonavyo. Kuna wengine wana vyeo kuliko hata wana siasa. Hao mashaikh tariqa wachana na mburu matari hao. Sisi tuzungumza wale wenyewe wale. Masikia huyu ndio sheikh tariqa Nakhshbandia. Jina lenyewe bandia bandia. Al-Jashtiyya, Al-Sahrawardiyya. Sina yuko huko Kubrus yu wapi huko Europe. Huyo kuingia kwake yenye senti. Sasa mtu awachecheo kama kile ambacho watu astaghfirullah astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam mpaka kumsujudia watu wamsujudia. Watu waona akimfanyia mkono hivi baraka zote ushazipata. Aona sasa hiki cheo bwana nikikikosa hiki itakuwa vipi? Sasa kwa vyeo kama vile wengi katika wao wana uzito kurudi nyuma hata akajua amekosea. Wallahi mimi nataka mtolee mfano kwa hisani zenu, mfano tu katika hawa mashehe wakubwa wa bid'a, kwa mtu ankosea kisha akakubali kwa mimi ninakosea na taraja. Hakusema mmoja karibuni miaka miwili au mwaka mmoja iliyopita kuwa babake ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Yani hili kweli lahitajika mtu kuelezewa kuwa amekosea? Wewe hujatosheka na maneno ya Mtume sallam aliposema law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Hii hadithi haikutoshelezi wewe kusema kuwa haiwezekani mtu kuja baada ya masahaba akawa mbora kuliko masahaba. Sisi hatuzungumzii yule sahaba aliyetajwa jina na fadhila yake kubwa alionao mbele ya Allah. Tuache hiyo. Tusema sahaba yeyote hata awe mdogo kiasi gani amemuona Mtume sallam labda muda mfupi, nani katika huu umma ambaye anaweza kumfikia katika wale waliokuja baada yake? Haiwezekani. Lakini pia mfano kama unapa mfano tu mimi kuwa, yani hili mtu hawezi kusimama akasema da mimi mmekosea sana. Hii haiwezekani bwana, mmekosea. Usawa ni hivi. Ushamuona akifanya hivi? Nawaambia mimi, watu wa bid'a ngumu kurudi. Sisemi hawezi kurudi, la. Allah akimtakia hidayah mja wake, yaweza kurudi nyuma. Allah akimtakia hidayah, atarudi nyuma. Lakini mara nyingi wao waona kuwa yeye kurudi nyuma kusema kuwa mmekosea kama yamshukisha daraja, na si kweli, bali wazidi kuwa na heshima mbele za watu kuwa huyu bwana akikosea yakubali, na kama jambo hajui sema silijui. Na mfano mwingine mnao pia kwa mahizbi. Kwani si juzi juzi tu ile hizbi akasema kuwa Allah ametuchoka antufukuza misikitini, simkumbuka? Kisha Ahlus Sunna wakafanya rudud. Mpaka leo mshasikia tauba mtu kama vile alivyozungumza na tabajjuh, akazungumza pale pale alipoharibu kwenye khutba ya Juma, akasema jamani mimi nimekosea, hili jambo la kumsingizia Allah maneno kama hayo au kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana mbovu kama hii ni katika jambo la wanafiq, si waumini. Adhannina billahi dhanna sawu, ni wanafiq ndio waliosifiwa na sifa hiyo. Yadhunnuna billahi ghaira alhaqi dhanna aljahiliya, hii ni sifa ya wanafiq, si sifa ya mu'min. Kuna zaidi ya hizi aya ambazo ziko wazi kabisa katika Qur'an, lakini mmeona wapi akirudi? Mmeona akirudi? Na tusemi kuwa hawezi kurudi. Haa, ikiwa Allah atamtakia mtu hidayah, atarudi nyuma, arudi katika usawa. Kwa hiyo isnadi ni jambo muhimu sana. Falaisa kullu man yarwi al-ahaditha tuqbalu riwayatu, si kila ambaye apokea hadithi basi zakubaliwa, la, bal la budda an yutaakkada min adalatihi wa dhabtihi, lazima watu wahakikishe uadilifu wake na kudhibiti kwake mapokezi, hifadhi kisawa sawa. Walihadha azumat inayatu alulama rahimahumullah qadiman wa hadithan bi ahadith an-nabiy sallam fa'alafu kutuban khasatan fi al-ahadith as-sahiha wa kutuban khasatan fi al-ahadith al-dha'ifa. Sababu hiyo maulama wakawa na inaya kubwa sana, wale wakale na waliokuja baadaye, kuandika vitabu khasa vilivyokusanya hadith sahih, kama alivyofanya nani al-allama al-albani, na vitabu khasa vinofungamana hadith dhaif, wa kutuban khasa fi al-ahadith al-makdhuba allati la tahillu riwayatuha illa li bayan haliha, kama alifanya Ibn al-Jawzi na wengineo walioandika katika al-mawdu'at, al-Imam al-Shawkani kadhalika, wakaandika katika vitabu, wamekusanya ahadith mawdu'a ili kuwaonya umma, si kuwa ameziandika pale ili wewe usome usitumie, amezikusanya pale. Bimaana ukiona hadithi ya pandani ujue usimsingizie Mtume sallallahu alayhi wasallam ameisema. Wakatunga vile vitabu zetu al-mawdu'at, zikakusanywa hadithi mawdu'a. Wewe ukienda ukiona hizo hadithi mawdu'a utashika kichwa. Yaani watu hawamuogopi Allah kumtungia uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ulama wakawa na inaya na ile jambo. Qala walmusannif rahimahullah khatama bihadhain al-atharain لينبه أيضا أن المسلم في دراسته للشمائل أو في دراسته لأمور الدين الأخرى يجب عليه أن يعتني بالآثار الصحيحة الثابتة وهي الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. نهابا أدمالزينا هذه أثر مبيلي ili kututanabahisha kuwa muislamu katika kusoma kwake sifa za Mtume sallam na alivyokuwa Mtume sallam shamail, na katika kusoma kwake mambo yake ya dini mengine, ni wajib awe na inaya na ahadith sahiha zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zinazofika mpaka kwa Mtume sallam au kwa masahaba radhiallahu anhum. Hili ni jambo muhimu sana katika dini yako. Sheikh Abdurrazak akamalizia na khatima ina fawaid nyingi sana. Inshallah Taala utaanza kusoma katika darasa itakayokuja. Lakini kufikia hapa tumemaliza walillahi alhamdu wal minna kusoma shamailun nabii sallallahu alaihi wasallam ni mwisho wa kitabu. Nakumbuka tulianza tarehe 27 Jumada al-Ula mwaka 1440. Na leo imetimia miaka miwili kamili. Na ziada kidogo. sababu leo ni tarehe 24 Jumada al-Akhira, kwa imepita zaidi ya mwezi mwaka 1442. Falhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, nasallallahu an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an yakilana ila anfusina tarfat 'ain, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.